मन मंदिर में सतर रख मैने माया करने होने पर किसानी लाई मेरो मोटो आका की नानी लाई मेरो माया जुने जुने मन मंदिर में सतर रख मैने माया करने होने मन मंदिर में सतर रख मैने माया करने होने मेरो माया जुनी जुनी मा मन मंदिर में सजर रख मैने माया करने होने बलनी जन्मेरो मन मुटुर तेतन मेरो मेरो माया जुनी जुनी मन मंदिर में सजर रख मैले माया करने होने मन मंदिर में सजर रख मैले माया करने होने मा।